كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. سورة البقرة مدنية. فرن سر پر دغه خبره موږ بحث وکړ چې دا سرت سورې بقره بولي او دا هغه وجوهات هم بیان کړو. نن بیا دا خبره ده چې په مخ کې سورې فاتحه الحمدلله شریفه بیان شو، اوس په هغه پسې سورې بقره په پسې ده. دغه د قرآن کریم دا کوم ترتیب چې ده، چې سورې بقره ده آل عمران ده په پسې، سوره نساء ده، مائده ده، انعام ده، اعراب ده، داسې پر دا تفصیل. دغه ترکیب چې ده دا ترکیب هم توقیفي ده. توقیفي دا معنا نه نبی علیه الصلاة والسلام څخه دغه ترکیب رانقل شوی. نبی علیه الصلاة والسلام دا د سرتو ترکیب صحابو ته ښوولی ده چې دا پلانۍ سرت ته بیا په پسې دا پلانۍ ده، بیا دا پلانۍ ده، بیا دا پلانۍ ده. یوازې د سورې براءت یا سورې توبه په رابطه څه خبره شته هغه به پر هغه ځای. نور ترتیب چې ده دا توقیفي ده، یعنې د نبي علیه الصلاة والسلام څخه رانقل شوی ده. نو وجې خو نه غواړي چې دا ولې له ده سرته وروسته دا راغی، خو دا بس د نبي علیه الصلاة والسلام په ارشاد سره دغه ترتیب ورکړل شوی ده. خو البته د تفسیر علماو د دغه ترتیب د پاره څو وجوهات عقلیه ویلي دي. اخو د نقل واجه و نقل دا معنا چې یو داسې شخص، داسې څوک چې ستا پر هغه سل په سل کې اعتماد وي، هغه یو خبر درته وکړي چې دا دا ډول، دا هغه بیا دلیل نه غواړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ویل دي چې سوره بقره په سوره فاتحه پسې ده، نو بس بیا نو دلیل نه غواړي. خو البته عقلی څه وجوهات مفسرینو ویلي دي، ځکه دا د اعلی کتاب د لازمو حکمتو خالی نه ده. دا چې له سورې فاتحه وروسته سورې بقره ذکر سوی ده، دا د حکمت څخه خالی نه ده. دا چې په کم انداز به انسانان د خپل بشري طاقت په مقتضا په حکمت پوه سوي وي یا به نه وي پوه سوي، نو د الله جل جلاله د کتاب حکمتونو خو ډیر لوړ دي. خو به هر حال متدین علما، د تفسیر علما، اهل حق چې هغو ته د الله لخوا پیزان د علومو کیږي، نو هغو بیا څه وجوهات کې ویلي دي چې سوره بقره د سوره فاتحې وروسته راغی، کوم مناسبتونه وو په دا مابین کې. مناسبتونه دلته بالکل ډیر بیان سوی دي. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دی یو کتاب لیکلی د اسرار و ترتیب سور په نامه باندې. په دې کتاب کې بالکل ډیرې واجه د ده ویلي دي چې الحمدلله شریفه وروسته سوره بقره راغی، دا یې واجه ده، دا یې واجه ده، دا ډیرې واجه ویلي. داسې بعضې نورو اهل تفسیر هم وجوهات ویلي دي، امام رازی رحمت الله علیه انور. داسې موږ به په مختصر انداز دلته خبره بیان کړو. د الحمدلله شریف په سر کې دا ټکی ده چې الحمدلله، الحمد ټول صفات کامله چې دي لله خاص، الله لره دي، دا په الله پورې خاص دي. دلته په دغه جمله کې دوې خبرې ذکر شوې. یوه خبره دا ده چې صفات کامله خاص په الله پورې دي. دلته د صفاتو کامله و تفصیل نه وسی چې صفات کامله کومو شیانو ته ویل کیږي. او یوه خبره دا ده چې صفات کامله په الله پورې خاص دي. الله د مفهوم په لحاظ، د ماهیت په لحاظ څوک دی؟ الله جل جلاله چې دا د ذات مقدسه په لحاظ د الله پیژندل ډیر لوړ دي، زموږ په عقل کې نه راځي. البته د صفاتو په انداز باندې پیژندل کیږي چې د داسې صفت خاوند بیا هغه الله ده، د داسې صفت خاوند بیا هغه الله ده، د داسې صفت خاوند بیا هغه الله ده، په دغه انداز پیژندل کیږي. او د ذات په لحاظ خو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه صلوات و سلام خاص شاګرد، د دې امت مسلمه اول سړی، د نبی علیه السلام رالاندې دې امت کې بیا داسې څوک نه ده پیدا سوی لکه صدیق اکبر. د دې کې اکبر رضی الله عنه قول نقل سوی ده، هغه وی العجز عن درک الذات ادراک، چې کله دې ځان د الله جل جلاله د ذات له معرفت عجز وبالو د هغه عین پیژندل دي، وس دې الله وپیژندل. العجز عن درک الذات ادراک والبحث عن سر الذات اشراك، کته بیا د سر د ذات بحث کوي چې یا بدی یا بدی، بیا ته د تشبیه حالت ته راځې، له دې بیا شرک جوړیږي. نو بس د ذات په رابطه خو بیان نه ده سوی، ځکه د الله جل جلاله د ذات چې کوم حقیقت هغه زموږ له عقولو لوړ ده. البته د صفاتو په رابطه باندې الله جل جلاله له دې قرآنه پیژندل کیږي. نو داسې یو جامع تفصیل د دغې جملې چې الحمدلله دا سوره بقره نقل کړی دی، چې هلته د صفاتو کامله و بیان هم درته کړی دی، او د هغو په وجه د الله جل جلاله معرفت هم راغلی دی. تفصیل دا دلته اجمال دی. اجمال مرتبه مقدمه وي تر مرتبه د تفصیل. اول وار یو شی داسې په کلی انداز ذکر شي، ورسته یې نو بیا تفصیل وشي. د انسان فطرت هم دای ده، وایي د خبرې خلاصه یاري ورته بیان کړي چې خلاصه خو یې دا ده، اوس یې نو تفصیل ته کښېنه، داسې راغی، داسې ولاړی، داسې وشو. خلاصه چې یاري ورته بیان کړي، ورسته تفصیل د سړي په ذهن کې ډېر ښه راځي. دلته اجمال بیان شو، د اجمال و د تفصیل تر مابین ربط، ځکه هغه مجمله خبر عین هغه مفصله ده. نو د دغې جملې چې الحمدلله تفصیل په سوره بقره کې په آیة الکرسی کې بیان شوی دی. آیة الکرسی د الحمدلله تفصیل، الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله علا چې د هغه علا چې د الحمدلله په جمله کې ذکر شوی دی، دا څنګه ده؟ څوک ده؟ لا اله الا هو، نسته د عبادت د پاره حقدار مگر دی. ولی ولی په دې کې صفات کامله جمع دي. تفصیل د صفات، الحی همیشه ژوندی دی، همیشه ژوند په شي کې کمال دی، په هیڅ چا کې همیشه ژوند نسته له علامه سوا. هر چا ته چې ته پناه ور وړې، هر څونه لوی طاقت ته چې ته پناه ور وړې، پر هغه نیستي راځي، بیا به ته محتاج دی به نه یې. الله ته چې دې پناه ور وړه، الله همیشه ژوندی دی. دا یې ګوره صفات کامل هلته مجمل بیان سی، الحمد صفات کامله لله علاله، علاله صفات کامله څوک دی؟ حیات ابدی. دویم صفت د الله جل جلاله چې په الله پوری خاص د الله په پیژندل شي القیوم د القیوم مال مخم د ترجمه درته کړی دی القیوم معنا قائم بذاته یعنی په خپل موجود په وجود کې چاته احتیاج نست نه په خپل موجود د الله ذاتی مقتضی د وجود ما او تا بیا د غی نه یو ما او تا د اصل کاله مخ کې نو شل کاله یا سل کاله بعد به بیا نه یو زموږ پر وجود نیستی راځي الله داسې وجود لري چې نه نیستی پر راغلې ده نه اوس نیستی ده نه بیا نیستی کېږي دا مسله بیا په الله پورې خاص ده هر موجود چې ده کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام دا بیا د قیوم تفسیر دی په سوره رحمان کې سوی ده القرآن یفسر بعضه بعضا هر څه چې د مځکې پر مخ ویني هغه به نیستی شي ويبقى وجه ربك على باباتي باتوي دا قيوم يا ومانا دوما معنا دا قيوم دا في مدبر الكائنات في بعدنا را علوي زي دا علادة في بعدنا دري دا علادة في دولي جوري دا علادة في باران وري دا علادة في المرة خزي دا علادة بل كسي يا وبان دا درخت رأي لكي جمزك ترى رسيج دا علا پا قبضك بمزك ترى دا الله اراده نه یو پانړه له درختې نه راکښته کېږي یو خو دا نورې اوازې دي په اوازو غوږ مه باسئ د القیوم دا معنا ده مدبر الکائنات الله ده الله لا اله الا هو الحی القیوم داسې ذات ته لا تأخذه سنة ولا نوم داسې ذات ده چې خوب نه پرازي او سنتون بیا دغه کیفیت ده چې دا سړي سرت سره کهال سي څه خوب ورته راسي زموږ په اصطلاح کې وایي پریشانۍ وړیو ستا خبرې مې وایي اروې دي خو صحیح مې نه کړي درب د چا پیاله یې له لاسه ولویږي دغه ډول حالت پر الله نه راځي نه خوب پر راځي ځکه الله د کائناتو مدبر ده نو چې دا حالت راسي په کائناتو په نظام کې دغه راځي ګډوډي راځي له ما فی السماوات و ما فی الارض دا یې بل خصوصیت ده چې څه په مځکه و اسمان کې تا ته په خیال درځي دا ټول مملوک دی الله یې مالک ده د مالکیت صفت په الله پورې خاص ده دلته علما پیږي طالبان ملایان له هو خبر د ما پی سماوات او ما پی الارض د مبتدا ده تقدیم د خبر چې پر مبتدا راشي حصر پایده کوي خاص الله لر مالکیت د دغه اسمانو د مځکو ده بل مالک نسته د الله له صفاتو کامله و دغه صفت ته چې مالکیت مطلقه الله لرسته بل چا لر نسته آية الكرسي من محكم دكتا تفسير كريده إن شاء الله أغبى كفايت كريده ترپاية پوري آية الكرسي ده دا جملة تفسير دسي الحمد لله دلتا دي هم صفات كاملة و پيزندلو أو دا صفات كاملة و پواجه دي الله جل جلاله و پيزندهي سي الله دا غزات تسي دا غو صفات خواهن دي والي دا ذات دراق وينكي دا يو رابط په نورو آیاتو کې هم ډېر تفصیلونه راغلي دي دا د نمونې دپاره موږ پیش کړه خبر او الحمد لله رب العالمین حمد هغه الله لره ده چې د عالمینو رب د تربیت یې کړی ده دلته رب صفت ذکر سوی ده معنا یې نه ده بیان سوی په سوره بقره کې یوویشتم آیات څخه شروع کیږي هلته په دوو آیاتو کې د رب د معنا تفصیل ده یا ایها الناس اعبدوا ربکم ای انسانانو عبادت وکئ د رب ستئ رب څه کوي رب دا رب ته رب ولې ویل کیږي تفصیل یې دا ده الذی خلقکم رب هغه چا ته ویل کیږي چې ته پیدا کړی والذین من قبلکم او رب هغه چا ته ویل کیږي چې هغه ستا اسلاف ستا نیکهګان اته چې ابتخار پکې هغه هم دغه چا پیدا کړي دي والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا رب دغه چا ته ویل کیږي چې د مځکه ستا تر پښو لاندې فرش غوړولې د دوری پر ولاړ څه دوری پر ولاړ څه دوری پر ولاړ دا د رب معنا ده وسماع بناء اسمان چت تر ګرځولی ده د ورځې یو رقم ګروپ کې ښکاره کیږي هغه ډېر غټ ته ټول نیمې کورې ته رڼا ورکوي ما شام بیا ګروپان سره ډیر سی واړه واړه د اسمان مخې شایسته کړی څنګه څرونه ام کی او دا چې الله جل جلاله تاسو تر فولاندې مځکه پرش ګرځولې ده د دې د پاره وس خپل ته د قائد تصور ک چې دا مځکه چې ته پر ګرځې له دغه څخه ته کم منفعتونه لاسته راوړې. دا ستا اوږده زندګي، دا ستا له قسمه قسم نعمتو ډکه زندګي د دې پیداوار مځکه ده. ډوډۍ ده، وریځې دي، بادرنګان دي، هندوانې دي، میوې دي، وچې میوې دي، لندې میوې دي، تخمونه دي، دواوې دي. دا دا ستا تر پښو لاندې الله جل جلاله تا ته داسې جوړه کړې ده. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ هغه په تفسیر جلالین کې د دغه څه ترجمه کړې ده، وایي مځکه د انسان تر پښو لاندې داسې فرش ده چې نه دونه کلکه ده چې ته یې وخت د ضرورت دپاره یو غار کې پریکوې، یا څا کاږې، یا نغم جوړوې، یا خونه جوړه یې. دا مځکه پسته ده، ته په کلنګ راګرولی شی، کله خو بیخي دونه پسته یې په بیلچه باندې راغلی. دی کلکه نه ده لکه ډبره یا لکه اوسپینه. که دغه یې کلکه وای بیا تا کار نه سی ځینې اخیستی، او نه دونه پسته ده فرض یې که لکه اوبه چې ستا پښه نه راته کېږي چې پښه پر کېږي کښته ولاړه شي، ستا پښه راته کېږي ستا د پښې زور لري. دا مځکه ده. الله جل جلاله د دغه صفت په مقتضا چې هلکې مخکې تیر سو چې رب العالمین دا مځکه تا ته فرش جوړه کړه، او د دغه د الله جل جلاله د ربوبیت په مقتضا باندې الله ستا پر سر باندې د اسمان چت جوړ کړ. بیا پر اسمان باندې لمر راځي، ورځ پیدا کیږي، هغه خپل خصوصیات لري. که دا ورځ نه وي د انسان زندگی له مشکل سره مخامخ کیږي. د اسمان پر مخ سپمری راځي، ستوري راځي، شپه جوړیږي، هغه خپل خصوصیات لري. که شپه نه یم د انسان زندگی له مشکل سره مخامخ کیږي. الله جل جلاله داسې چت درته جوړ کړی ده چې ستا د پیترتو د مزاج مطابق پر تا باندې وختونه بدلیږي، کیفیات د وختو بدلیږي. دغه ته وایي رب. او درېیم اثر د ربوبیت د الله، وانزل من السماء ماء، الله د اسمان لخوا اوبه راوري، وریځې جوړې سي، بارانونه واوري، صفا اوبه راسي، هوا صافه کي، ګردونه ورک سي، ناجوړۍ ورسره ورکې سي، ذخیرې د اوبو ډکې سي. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، الله د باران په وسیله سره قسمه قسم میوې لمځکې راویستې دا ستا دپاره د رزق بندوبست ده. ته وایي رب چې ګوره تې پیدا کړې، خونه یې درته جوړه کړه چې مځکه دې فرش ده، اسمان دې چت، بیا ستا د زندګۍ د خوراکو د چرک بندوبست هم وکوي، اوبه راوري، میوې راشنې کوي، تخمونه راشنه کیږي، رزق لکم، دا ستا دپاره رزق ده. نو چې مسله دغه ځای ته ورسېده، نو الله جل جلاله هلته تفریح پر کوي، فلا تجعلوا لله اندادا، الله سره شریکان مه پیدا کوي، بل رب خو نشته. نو الله خو رب ده، دا عبادت خو د تربیت بدله ده. نو چې تربیت خاص الله کوي، نو عبادت هم خاص الله ته کوي. دا ګوره د رب تفسیر هلته وکوي. دا پسې بله مسله شوه. دویمه واجه ده رابط، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله موږ تا ته عبادت کوو او موږ له تا څخه معاونت غواړو. موږ تا ته عبادت کوو، د عبادت طریقه الله جل جلاله دلته را وښوه، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دا اصول د عبادت. هلته عبادت مطلق بیان سی، دلته تفصیل په درو اصولو کې وسی. یو اصل ایمان ده، دوم اصل منځ ده چې په زمن کې یې ټول عبادات بدنی داخل دي، دریم اصل زکات ته چې په زمن کې یې ټول عبادات مالیه داخل دي. دا تفصیل د عبادت وو. ایاک نعبدو دا د عبادت مجمله مسله وه، دلته تفصیل وسو. و ایاک نستعین، یا الله موږ له تا څخه معاونت غواړو، خو د معاونت لار نو وسته را وښیه، معاونت خو مجمل ده. الله جل جلاله دلته سوره بقره کې چې بیا ورسته راځي، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، الله جل جلاله د استعانت د معاونت غوښتلو موږ ته طریقه را وښوه. دلته استعانت مجمل و، هلته تفصیل وسو. ورسته دوه ځایه دا د استعانت مسله راځي. الله جل جلاله وایي معاونت وغواړئ له ما څخه په صبر، د صبر به پر هغه ځای تفسیر وکړو. وسولات پر منځه ما ونت وغواړي د منځه باندې ته تفصیل وکړو. دا د استعانت تفسیر د علای لاري وروښوي. کله ما ونت غواړي صبر المنځه ته راس. دا بل ربط اهدنا الصراط المستقيم اهدي هدایت وکنا مشت الصراط المستقيم د سمې لارې. الله جل جلاله څخه موږ مطالبه وکړه چې سمې لار راوښي. الله جل جلاله زموږ د دغې مطالبې جواب د دغه سرت په سر کې راکوي. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. الا ول تاسې کومه مطالبه د هدایت کړې ده دغه له شک او شوبې وتلی کتاب ده تقوا والا او ته د هدایت لار وښي. انو بس دا کتاب مطالعه کوه پر اړه پر اړه وایه. هغه غوښتنه چې دې کړې ده دغه د الله وایي چې کوم سوال دې کړی ده دغه جواب مې داده درکړي. صراط الذین انعمت علیهم منعم عليهم دلتا مجمل دي رستبه په جسرت کې راسي منعم عليهم په سر کې انبيات دي دته منعم عليهم تفصيل برازي د ادم عليه السلام کتاب کې تفصيلي د موسی عليه السلام کتاب کې تفصيلي د ابراهيم عليه السلام واقعات په بياني دي تفصيلي د عزير عليه السلام واقعات په بياني دي د داوود عليه السلام حالات په بياني دي د سليمان عليه السلام حالات په بياني دي د عباد صالحينو چه اغا علا انعام پر کرده دا غو تفصیلی تری قدر شوی پا سوره بقره کی. نو دا بیا انعام تا علیهم اجمال دا دا کسی تفصیلی تی. غیر المغدوب علیهم ولغدالین. پا یو تفصیل که مرویلی وسی مغدوب علیهم یهود دی. دا یهودو بحث دلتا پرانی مسی پارا سوید. مغدوب علیهم دلتا مجمال ذکر سویدی پا سوره بقره کی بدیر تفصیل دکتا وسی مغدوب علیهم دا غو خسلتو خواندی. او غدالین بیا په یو تفسیر کې نسوارا دی د هغه مکمل تفسیر هغه بیا په سوره آل عمران کې راغلی دی. نو ځکه دا دوه سورتو په مابین کې دا رابط هم دا د رابط مسله و. البته دا رابط مسله ډیره اوږده ده خو دغه نه قدر چې دا موږ اوس وویل چې الحمدلله شریفه هر ټکی دا اجمال ده ټول قرآنی تفسیر ده خو بیا خاص سوره بقره کې د کې یو امتیازي تفسیر د سوره فاتحه راغلی دی. نو له دې وجې په سوره فاتحه پسې سوره بقره راغی ځکه هغه مجمل بحث ده دا تفصیلي بحث ده دا یې د ربط وجه وه. البته د دې ټول سرت سوره بقره خلاصه دا ده سرت پر څلور حصو ویشل سوی ده. دغه څلور حصې بیا هر حصه ځانت بیا پر څلورو حصو ویشل سوی دی. نو دا چې ټولې حصې سره جمع کړي تقسیم اولي و تقسیم ثانوي نو بیا دا شپاړس بحث علایده علایده جوړیږي. په شپاړس بحث کې دغه سرت خلاصه کیږي. دلته د اولي حصې اوله برخه دا لدي سرسخه ورشرو دا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فشلو آياتوك خلاصة سويدة دا اول بحث. قالتا يا أيها الناس اعبدوا ربكم دا يوستم آيات تردغ زايا پوري نو استاخوش دا كفا حصة تابير زيني كي كفا باب تابير زيني كي كفا پسل تابير زيني كي تردغ زايا پوري يو بحث. انور به بیا پر تفصیل چې هر بحث مو شروع کوو هغه به در شویو چې دا له دغه ځایه تر دغه ځایه بل بحث بیا چې حصه په څلورو بحثو کې خلاصه سوه بیا به بله حصه انشاءالله در وښویو چې هغه خلاص تر پایه په شپاړس بابه یا په شپاړس فصله یا په شپاړس بحثه کې ختمیږي. دا ته بیا ویل کیږي د سرت خلاصه بحث. اولې حصې ته چې موږ رالو په دې اوله حصه کې چې دا شل آیاتونه دي په دې کې څلور خبرې بیانېږي څلور مسلې. یوه مسله اوله له دغه ځایه شروع کیږي چې په دې کې د قرآن کریم تعریف معرفت پیژندل. هر کار چې کوې هر څه چې زده کوې اول به د دغه شي یو اجمالي ماهیت پیژنې. موټرواني به څه ناڅه در معلومه وي چې بیا سړی موټران چلوي نو بیا ورسي چې ما ته موټرواني را زده کړه چې موټرواني درته مبهم و مطلق مجهول بي نو بیا خو مطالبه یې نه کیږي. داسې چې هر پن طلبه یې خیاطي طلبه یې در معلوم به یي څه ناڅه ابل زرگری د پلانی د هاده داد د اسی د قران کریم هم چې ته اراده د زده کړې د قران کریم کې د قران کریم یو خلاصه ماهیت به دی پزین هیڅ قران کریم ته ویل کیږي دا سی امتیازات او خصوصیات به پیژنې چې هغه په بل شي کې نه نو دونه قدر خبره کافی ده په علمي انداز خو بیا پر دې باندې څه منطقي بحث هم سوی ده چې تعریف څه ته ویل کیږي څونه قسمونه لري دلته کوم تعریف راغلی د دې خبرې ته ضرورت نشته اول وار د سرت په سر کې د قرآن کریم تعریف ذکر سوی ده دویمه مسله چې د مخلص مؤمنان الله ذکر کوي په مخلصو مؤمنانو کې الله دوه شیان ذکر کوي یو دا ده چې د مخلص مؤمن خصلتونه او علامات کوم دي او بل دا چې د مخلص مؤمن اخر انجام څه ده او انجامم په دنیا کې په آخرت کې دا به بیانې دلته د مخلص مؤمن خبره ده اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون تر دا ځای مسله خلاصی درېمه مسله دلته د مجاهر کافر بیانې یعنی ښکاره کافر دایم وای زه کافر یم تم وا دلته کافر دا بیا په دوا آیاتو کې علا خلاصه کوي ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم په دا دوا آیاتو کې د مجاهر کافر بیا خصلتونه بیانوي او دنیوي انجام او اخروی انجام دا دوار بیانوي لدی ورسته څلرمه مسله چې راځي دا بیا یو درېمه ناواده منافقین ظاهر د اسلام په پوښ کې وي خو لکه اسلامي زړه کې کوپر دا بیا منافقین دي مذبذبین بین ذلک لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء نه د مسلمانانو مرګري نه د کافرانو مرګري دا بیا خراب توخم ده غلط خلک دي خطرناک دي له دې وجه په دیارلس آیاته کې الله د دې تفصیل بیان کوي د دې مختلف غوندې خصوصیات اخلاق دا یې وښو د دې انفرادي اخلاق یې بیان کړو د دې اجتماعي اخلاق بیان کو او د دې د دنیا او د آخرت انجام بیان کړي او الله جل جلاله په دې بحث کې پایتم نه وکي د دې د بحث په اخر کې الله جل جلاله د دې د پاره یو دوه واضح مثالونه هم بیان چې شی او په ځنې دا خطرناک خلک دي د غړو په ورځ هغه غوړ ځای دی غواړي او چې د اسلام خبره شي بیا د اسلام دښمن تخریب کوي دا غلط خلک دي چې کله د منافقینو بحث هم خلاص شي دا ګوره د یو مقدمه په شکل دا خبره تشریح شو د قران عجب نظم دی یو عجب کتاب د قران کریم اول قران کریم خپل د قران کریم ماهیت علاوه در توضیح کوي چې دا کتاب ورسته الله جل جلاله په انسانیت دا ټول انسانیت دا په درې قسمه کې ویشلې دی یا به مخلص مؤمن وي یا به مجاهر کافر وي ښکاره یا به دا مزبزب وي څلرم قسم ستنه مزبزب دا چې په خوله وایي زه مسلمان یم په زړه کې کوپر دا څلرم قسم چې په زړه کې یې دغه وي ایمان یې په خوله یې کوپر دا نسته وجود نه لري نو ځکه قسمونه درې شو دا درې سره قسمونه علا پر تفصیل درته بیان کړو تا چې طرز دعوت وښوئ مؤمن ته به څنګه دعوت ورکوې مؤمن هم دعوت غواړي دا خلک څه دي دغه زوی مړي تبلیغیان دي دلته ګرځي خو ولاړ سئ کافرانو ته څه دي خواشنی کېږي ته چې دلې ګرځې دا خلک خو ټول مسلمان دي کافرانو ته وړل نو هغه وایي زه چې تا یې لکم خو ته دلې په کور کې له چوکاټه وځې نو خواري پر تا په کار ده الله جل جلاله وایي ګورئ موږ چې دغه ناجوړۍ په موږ کې شته ناجوړي خو لا پرېږده ټول د زکندن په حالت کې پراته یو دا موږ په قرآن نه پیږو زموږ د قرآن تر مابین فاصله راغلې دا خو پرېږده چې موږ په خپله په قرآن نه پیږو چې بل په قرآن پیږي هغه هم بد ایسي چې بل د قرآن دپاره کار کوي هغه هم بد ایسي کاکا څه کوي خو قرار ولاړ څه کور نه لري الله جل جلاله خپل پیغمبر ته وایي ویذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین ګوره څونه واضح خبره ده نو اوس حالات داسې دي دی له بله ګیله مني تاوان په ده کې وذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین څونه واضح مسله ده الله جل جلاله پیغمبر ته وایي چې مذاکره کوه ګوره یو مذاکره ده چې تذکره ورته وایي یو بیا تبصره ده تبصره دا مطلب ده چې هغه مسائل چې د دنه یې زده کوي ورته کوي دا تبصره وایي یو تذکره ده، تذکره ده مانا سی عده ده پا خاطره که پرتی دی اغا ورسر تازک دلت علاه جل جلاله پا تذکره تابیر زینه کرده و ذکر پا این ذکراتن پا المومنین ده اینه دی ولیستان پا الکاپیرین مومنانی ویلی مذاکره گاته که دلیست تبلیغ والا گرزی کور پر کور ماجد پر ماجد ده پرک نکی پرک نکوان خویلا پریر ده بلکه ضرور ده نو گوره ده مومن ده پار دعوت الله جل جلاله پیغمبر ته حکم کړی د مخلص مؤمن ته دعوت ورک ارشدن ته به یاری په سر کې الله جل جلاله ته مخلص مؤمن در پیژنې بیا خو قران طرز دعوت در فی چې مخلص مؤمن ته به څنګه دعوت ورکې منافق ته به څنګه دعوت ورکې چې د داخلي اسلام عزت شواس د خپل طرز لري بیا درېم قسم د داد باندې کافران اغه ته به څنګه دعوت ورکې نو الله جل جلاله د دې قران په سر کې یاري تا ته دا درې ډلې در وښوې چې دا ډله ده دا ډله ده دا ډله ده دا یې بالکل په واضح ماهیت در وښوه ورسته بیا الله جل جلاله د ټولو ډلو ته خبر کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم دلته دا درې سره ډلې مخاطبې دي ټول راسي عبادت وکړي دا عبادت د مؤمنانو یو طرز ده منافقینو بل طرز ده کافرانو نو دلته دوه خبرو ته ضرورت و په سر کې یو دغې خبرې ته ضرورت و چې د قرآن کریم حقیقت ته وپیژني بل دغې خبرې ته ضرورت و چې انسانان وپیژني هر انسان سره به د ده د قابلیت پر بنیاد خبره کوي د ده تر دماغ سې ولوړه کې بالغ خرابیږي نو دلته به بیا باب خلاصیږي شل آیات دا د دې سرت خلاصه ابحاث ده چی بیا دا یا ایوه الناس اعبدوا ربکم دوم باب شروع کیږي حالت به ان شاء الله زد دې سر باس خلاصه درته بیان کم زای بیم دروښیم تر دغه چې ابل باس شروع کیږي ابل سلور باس چې خلاصي دې دا یې سب خلاص چې دوم به شروع شي بیا ان شاء الله که الله توفیق راکړي حالت به بیا بیان او یو بل خبر مهمه ده دا خلاصه د ابحاثو موضوع بحث په دې سرت کې چی شي پر کومه مسله دا سرت بحث هر سرت خپل موضوع لري د دغه سورې بقره موضوع چی شي پر کومه موضوع مقصودی بحث کیږي دا شي خو ډیره مسلې راځي مسلې خو استطرادی ذکر کیږي طبعی ذکر کیږي هغه مقصودی بحث په دغه سرت کې څلور مسلې دي څلور مسلې د دې سرت موضوع د یاري پر یو بحث کې بیا پر بل بیا پر بل بیا پر بل اوله مسله چې دلته بحث پر کیږي چې هلته لا مقصوده چیر شروع شي نو هلته زه وضاحت ان شاء الله درته کوم اوله مسله د توحید او دا د توحید مسله داسې هر اړخیزه بیان سوې ده اصول د توحید الا بیان کړي دي بیا یې داسې وضاحت د توحید کړی ده چې په کارخانه انسانیت کې چا ځان له توحید خپل کړی ده هغه ته الا اعزاز ورکړی ده چې دغه اهل توحید له توحیده تیر سوي دي هغه الله جل جلاله ذلیل کړي دا به یو لوی بحث لا هغه ورسته دوهمه مسله د رسالت شروع کیږي لا اله الا الله خو پرسوه بیا به محمد رسول الله وضاحت کیږي دا هم ګوره له سوره فاتحه سره یو رابط و هلته موږ ویل چې په الحمدلله رب العالمین کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه درسته سو هلته ډیره مجمله و دلته تفصیل کیږي بیا چې کله مسله د رسالت په ډیر وضاحت بیان شي لا هغه ورسته الله جل جلاله مسأله د جهاد بیان یې دریمه موضوع ده ځکه تحفظ د دغه عقیده چې د الله توحید ده او د پیغمبرانو نبوت د دغه نشر و خپرېدل په جهاد راځي تحفظ هم په جهاد راځي د دغه عقیده خپرېدل او د دغه عقیده ساتل د دې لپاره جهاد عظیمه وسیله ده بې له جهاد څخه نه دا کلمه خپرولای سای نه تحفظ کولای سای البته د جهاد قسمونه درې دي دا به ان شاء الله ورسته بیان شي یو ذهني فکری جهاد فکری جهاد دا د سي د ټولنې د اصلاح د پاره منسوبې سنجي خپل منسوبه پر بل عرضه د بل مشوره اخلي دا فکری جهاد د نبی علی صلاتو و سلام شپږ میاشتې زندگی مقدمه د نبوت فکری جهاد کړی د شپږ میاشتې نبی علیه الصلوات والسلام فکر پر دغه باندې راګرځېدی چې ټولنه څنګه اصلاح دا یو اخ دا بم که خیر ورست بیان چې خپل د جهاد باش اوس دویم جهاد د زبیت دعوت الی الله چې کله ستا د فکر کې تا یو منصوبه قطعی کړه چې په دغه به اصلاح کوم نو چې ستا په فکر کې پاتې شي بیا خو اصلاح نه کیږي او پر خلکو عرضه یې هغه به مستعمله یې اول وار به غوټه خولې ته نه وړې که په لاس خلاصېده نو خو خلاصه سوه ډانګ به نه پر وړاندې دعوت ورکړه که خبره په دعوت خلاص خو خلاص که دا هم نه کېدو اصلي مقصود بالذات په دې جهاد کې دعوت لسانی ده د خولې دعوت دا چې اوس مطلب دا جهاد د تورې دا وضع سوی ده دا په هغه وخت کې به کوې چې ستا د دعوت لار بنده سوه د خپل دعوت لار به په توره خلاصه یې که چیرې د دعوت لار خلاصه وه تر هغه وخته د تورې ضرورت نشته که د کافر کوپر د دعوت په لار کې خنډ سی بیا به هغه لار په توره خلاصه یې دا یې درېیمه مرحله ده د جهاد نو جهاد بالجنان جهاد باللسان جهاد بالسنان دا درې قسمه ده یعنی د زړه جهاد د زبې جهاد د تورې جهاد دا به درې سره قسمونه انشاءالله بیانېږي دا به بیا وروسته د جهاد تفصیل خو لیکن جهاد هغه رکن اعظم یې چې ډېر ضرورت ورته پیدا کیږي هغه د تورې جهاد د تورې جهاد بیا په یوه سر نه کیږي یوازې نه کیږي بیا به دې کې ضرور یو اجتماع جوړېږي یو ټولنه به جوړېږي امیر و مامور به پکښې وي خلک به پر یو نظر را یو ځای کیږي خلک به تر یو قیادت لاندې راځي ډېر خلک او دغه کار بیا مالی سرمایه غواړي دغه ته ویل کیږي انفاق دا څلرمه موضوع ده د دې سره چې خلک له خپلو ثروته څخه له خپلې غنا څخه جرأت وکړي پر ټولنیز اسلام باندې خپل مالونه مصرف کړي نو به د جهاد سبق ویسي عقیده به هم خپره کړي او د عقیدې دفاع به هم وکړي دا ته وایي انفاق نو څلور مسلې رالی انفاق بم بیا خپل هلته اقسام راسي اته د کڅو قسمونه ده نو دلته خلاصه د بحث څلور مسلې ووتې پر توحید به بحث کیږي دا اوله موضوع ده پر رسالت به بحث کیږي دا دومه موضوع ده پر جهاد به بحث کیږي دا درېیمه ده پر انفاق به بحث کیږي دا څلورمه ده نو دا څلور موضوعګانې دي دا یوه مختصره خبر چې دغه څلور موضوعګانې دا بیا په سوره بقره کې هره موضوع څلور واره ذکر سوی ده توحید هم څلور واره ذکر سوی ده دلایل پر ویل سوی دي رسالت هم څلور ځایه ذکر سوی ده دلایل پر ویل سوی دي جهاد هم څلور ځایه ذکر سوی ده دلایل انفاق هم څلور ځایه ذکر سوی ده دا یې هغه مقصودي بحث ده نور متممات د دغو ابحاثو چې راځي هغه به انشاءالله په آینده کې بیان کړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات لا اله الا الله محمد رسول الله د تعلیم الاسلام رادیو څخه لا اله الا الله محمد رسول الله